Nasza płyta tygodnia, a jednocześnie Wait. My też dziękujemy, Ray. Przed tygodniem ten utwór Wait for Better Days jeszcze w poczekalni na 32. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 19. Nasze płyty tygodnia rozdane. Jedna trafi do pana Sławomira. Uniemyśl, obok jakże muzyczna miejscowość Police, oraz druga dla pani Beaty, ulica Wolności, Tychowo Zachodniopomorskie. Together at Sky. Tak, oto za sprawą Adele wkroczyliśmy do archiwum listy przebojów programu trzeciego, bo archiwum w drugiej godzinie naszego spotkania Adele. To był styczeń 2013 roku, 1615 wydanie listy przebojów programu trzeciego i w dół troszeczkę, ale cały czas w czołówce. Pani Ada napisała, gdyby wyłączyć anglojęzyczne utwory z pierwszej godziny, to zagrał pan te, które zaznaczyłam w swoim pierwszym głosowaniu w liście przebojów programu trzeciego. No widzi pani, zgodność pełna. Ciekawe, czy u innych głosujących też taka zgodność. 10:18 do południa przyjmujemy państwa głosy. Proszę wejść na stronę listy przebojów programu trzeciego, wybrać 10 piosenek, zagłosować. A rozstrzygnięcie po 19:00 dzisiaj listę poprowadzi Piotr Baron. Tymczasem archiwum tak się układa, że to będą styczniowe wydania, tyle że nie ten sam rok. To było rok wcześniej. Z nieba błękit, z róży krew, z kamienia chłód. Złe z lusterka źrenic, złe z okruchy dusz. Z dłoni owoc drzewa, z palców liście drzew. Z ramion cień wzajemny, z ramion ptaków śpiew. Z róży krew. Z róży krew. Z nocy szept i płomień, zapach gwiazd i lnu. Z prośby wspólny oddech, z wina dotyk ust. Obudź mnie znów, obudź ze snu. Z głębi serca chciej strzec duszy mej. Kołysz mnie więc z nocy po kres, jak fala głaszcze brzeg. Kołysz mnie. Okruchy dusz. Z nieba błękit, z róży krew, z kamienia chłód. Z prośby wspólny oddech, z wina dotyk ust. Obudź mnie znów, obudź ze snu. Z głębi serca chciej strzec duszy mej. Kołysz mnie więc z nocy po kres, jak fala głaszcze brzeg. Kołysz mnie, obudź mnie znów, obudź ze snu. Z głębi serca chciej strzec duszy mej. Mnie więc z nocy po kres, jak fala głaszcze brzeg. Kołysz mnie. Adam Nowak i Karolina Gruszka, Okruchy dusz. To było 1565 wydanie listy przebojów programu 3 styczeń 2012. 2005. Wtedy pewnie jeszcze z płyt graliśmy Mysłowic. Thank you. Życie to surfing Mysłowic. Drugie miejsce w 1199 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Też styczeń, 21 dzień stycznia 2005 roku. Bardzo mi się podoba Państwa postawa, bo okazuje się, że rodacy nie tylko w ojczyźnie, ale również poza granicami zachowują się tak, jak powinni. Pan Hubert i pani Paulina piszą: dzień dobry panie Arturze, pozdrawiamy ze słonecznego Budapesztu. Głos oddany, obowiązek patriotyczny spełniony. Lata Classics Nouveau Rock 1984 z drugiego na trzecie. Nie, z trzeciego na drugie i cztery tygodnie na liście Never, Never Comes. Lista numer 90. A to była setna. dużo, dużo lepiej. W marcu 1984 roku już tendencja zniżkowa. Tutaj w setnym wydaniu listy przebojów programu trzeciego z 14 miejsca na 16, 5 tygodni. Ta piosenka, jakże długo obecna na liście przebojów programu trzeciego, ma swoją dłuższą wersję płytową i tę krótszą z listy. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Przebojów programu trzeciego to bardzo ważna polska piosenka w ogóle lat 80. Pani Sylwia pisze, wprawdzie pogniewałam się na Kult ze względu na bardzo niską jakość dźwięku na dublińskich koncertach. Pani Sylwia, to nie zawsze zależy od zespołu, nie ma się co denerwować na Kult. Czasami to jednak jest tak zwana siła wyższa albo zła praca za konsoletą. Ale tu cytuję dalej panią Sylwię, ale radiowy kult brzmi świetnie. Pozdrawiam z serca deszczowego dziś Dublina. To proszę jeszcze zagłosować na 10 wybranych przez siebie utworów. Dzisiaj lista przebojów programu trzeciego, 1700 wydanie, po 19 poprowadzi Piotrek. Czekamy na pani głosy, bo już wiemy, że w Budapeszcie obowiązek patriotyczny spełniony i pan Kuba też bardzo elegancko się melduje z Norwegii. Jak obowiązek to obowiązek wypełniony. Norwegia trzyma kciuki za swego faworyta Erlenda. Czekamy na państwa głosy. Jeszcze godzinę i 21 minut. Pierwsze miejsce 370 wydania listy przebojów programu trzeciego z 25 marca 1989 roku. I ja wtedy myślałem, że Tanita Tikaram jest nieślubną córką Elvisa Presleya. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 58-calowy telewizor Slim LED Full HD marki Samsung z funkcją Smart TV za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam wrażenie, że dzisiejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego będzie takim europejskim wydaniem listy przebojów programu trzeciego, bo ojczyzna na razie wstrzemięźliwie. Mamy godzinę i kwadrans do zamknięcia głosowania. Tymczasem Polacy w Europie, bardzo proszę, tak jak pan Przemek z Bolonii. Pozdrowienia z Bolonii. Głosowanie odbyło się bez przeszkód, jak co tydzień. nowe wydania listy przebojów programu trzeciego z różnych lat. To miejsce pierwsze 467 wydania z 1 lutego 1991 roku In Excess Disappear. Pan Maciej pisze: Tanita Tikaram, znów mam 9 lat. Maciek z A2, PS, obowiązek spełniam. Bardzo dziękuję za postscriptum, proszę tylko przystanąć i dopiero wtedy zagłosować. Rok 2000, Wiedeń. Pamiętam doskonale to spotkanie. Radosna informacja o tym, że aha, ponownie razem. Wywiad w hotelu. Bardzo nieudany dla mnie, bo usiadłem i wsłuchiwałem się. Najpierw zadawałem pytania o nową płytę, a potem nieopatrznie wplotłem w swoją wypowiedź taką to informację, zresztą prawdziwą, że bardzo się cieszę z tego powrotu aha, ale bardzo żałuję, że Morten nie będzie już nagrywał solowych płyt, bo one mi się bardzo podobają. Morten spoważniał, drugi kolega wyprostował się i od tego momentu rozmowa już przestała się układać. Podziękowałem skrzętnie, bo zrozumiałem swój błąd, ale to nie koniec historii. Następnego dnia niestety znowu zobaczyłem Mortena na lotnisku. Gdy tylko dostrzegł, że jestem, natychmiast do mnie podbiegł i dalej zaczął się kłócić, że aha jest lepsze niż jego solowe dokonania. No doubt. summer moved on. A później na szczęście przyszła pani menadżerka i zabrała ode mnie Mortena, bo nie wiadomo, jakby się to skończyło. A chciałem, żeby mu było przyjemnie. 6 minut przed 11, program trzeci. Jeszcze godzina i 6 minut na głosowanie. Dąbrowka melduje wykonanie trójkowego obowiązku. Pan Jacek, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Start! Wszystkie roczniki Volvo S40, V40, V50 i C30 mają 30% rabatu na wybrane części i do 50% na serwis. Na przykład hamulce z wymianą 340 zł, rozrząd z wymianą 900 zł. Najlepszy czas! Tak, do końca października jest najlepszy czas na serwis twojego Volvo. Odwiedź autoryzowany serwis i sprawdź całą listę części i usług objętych rabatami. Infolinia 502 286 586. Volvo zaczyna się od ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa, firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Pibip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, jest 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Ustawa transgraniczna przyjęta przez Sejm. Pacjenci dostaną zwrot kosztów leczenia w Unii. Będzie mógł skorzystać z leczenia za granicą i mieć to zrefundowane w części takiej, jak Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaciłby za tę usługę w Polsce. Ostre słowa krytyki pod adresem Rosji w niemieckiej prasie. Komentatorzy piszą o podłej wojnie przeciwko Ukrainie. Premier jeszcze nie zdecydował, czy będzie ubiegać się o stanowisko szefa Rady Europejskiej, informuje rzecznik rządu. Zaczynamy jednak od dobrej wiadomości dla pacjentów, którzy leczyli się za granicą. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia zwrot kosztów zabiegów wykonanych w krajach Unii Europejskiej. Za było 433 posłów, nikt nie głosował przeciw. Czterech posłów PiS-u wstrzymało się od głosu, w tym Tomasz Latos. Przewodniczący Komisji Zdrowia tłumaczy, że ustawa jest potrzebna, ale są w niej duże ograniczenia. Ta ustawa wprowadza szereg ograniczeń, zaczyna się od ograniczeń finansowych, jakichś niezrozumiałych limitów wydatków, limitów rocznych, co zresztą zostało zakwestionowane również w analizach Biura Analiz Sejmowych. Poseł PO Jarosław Katulski zapewniał, że ustawa jest korzystna dla pacjentów. Jeśli będzie taka możliwość i będzie to się mieściło w zakresie ustawy oczywiście, to obywatel będzie mógł skorzystać z leczenia za granicą i mieć to zrefundowane w części takiej, jak Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaciłby za tę usługę w Polsce. Natomiast to, że są pewne ograniczenia, no według mnie one są oczywiste. Tak jak wydatki na leczenie w Polsce, tak wydatki na leczenie za granicą, no są limitowane po prostu budżetem Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy zakładają, że pacjent, który leczył się w innym państwie Unii, by otrzymać zwrot poniesionych kosztów, musi zwrócić się z wnioskiem do oddziału wojewódzkiego NFZ-u. Podstawą do zwrotu ma być rachunek wystawiony przez przychodnię lub szpital. W niektórych przypadkach zwrot kosztów będzie wymagał zgody funduszu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Niemiecka prasa ostro krytykuje Rosję za działania na wschodzie Ukrainy. Komentatorzy piszą o rosyjskiej inwazji i podłej wojnie prowadzonej przez Moskwę. Jak czytamy w dzienniku Die Welt, Rosja Putina jest ostatnim mocarstwem kolonialnym i ostatnim uosobieniem imperializmu w Europie. Ukraińcy są jego najnowszą ofiarą, a Zachód, tak jak w przeszłości, tylko się temu przygląda. Komentator gazety podkreśla, że prowadzenie wojny przeciwko mocarstwu atomowemu byłoby samobójstwem, ale Europa i Stany Zjednoczone muszą odstraszyć Rosję militarnie i ekonomicznie. Jak czytamy, nadszedł czas na wyraźną odpowiedź, którą może dać tylko NATO. Jednocześnie trzeba zostawić Rosji furtkę do negocjacji. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung dodaje, że Zachód nie może dłużej dać się wodzić Putinowi za nos. Jego zdaniem Rosja chce uczynić z Ukrainy upadłe państwo, które będzie strefą buforową przed demokracją i praworządnością. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nasza gospodarka rośnie, ale nieco wolniej niż w pierwszym kwartale tego roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego od kwietnia do czerwca gospodarka rozwijała się w tempie 3,3%. W najbliższych dniach premier zdecyduje, czy ubiegać się o stanowisko szefa Rady Europejskiej, mówi rzeczniczka rządu. Jak informują unijne źródła, Donald Tusk jest jednym z faworytów. Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdzała w Polskim Radiu, że trwają negocjacje w tej sprawie. Premier nie podjął decyzji, bo wielokrotnie mówił, że dla niego najważniejsze jest sprawy polskie. Na pewno to rozważa. Decyzja o tym, kto na najbliższe 5 lat zastąpi Hermana Van Rompuya, zapadnie jutro na szczycie przywódców 28 krajów wspólnoty. Ponad 120 samochodów, ciężarówek, motocykli i quadów przez najbliższe 3 dni będzie się ścigało po bezdrożach Pomorza Zachodniego w ramach Bajapoland 2014. To największy rajd terenowy w Polsce zaliczany do Pucharu Świata. Na kierowców czeka 800 km tras w Szczecinie, Drawsku Pomorskim i Dobrej. Odcinek właśnie na poligonie drawskim to największe wyzwanie dla zespołów, przyznaje Mariusz Podkalicki, szef komitetu organizacyjnego rajdu. Tam zawodnicy będą mieli do przejechania 2 odcinki po 200 km, to jest w sumie 400 km OS-owych. Wielu zawodników mówi, że to jest najtrudniejsze od Dakaru, bo cała trasa jest zrobiona bardzo technicznie, trzeba przez cały odcinek być bardzo mocno skoncentrowanych, no i, a jazda w tak trudnym terenie naprawdę wymaga dobrych umiejętności. W rajdzie weźmie udział m.in. obecny lider Pucharu Świata, Rosjanin Władimir Wasiliew. Krzysztof Hołowczyc, który wystąpi obok Adama Małysza i Marka Dąbrowskiego, liczy na wygraną. Myślę, że będzie naprawdę ciekawa walka od pierwszego do ostatniego odcinka specjalnego. Ja nie ukrywam, że liczy się tylko zwycięstwo, że te hasło na pewno będzie gdzieś tam w naszych głowach siedziało i będziemy jechali do ostatniego metra na 100%. A rajd zakończy się w niedzielę w Szczecinie. To był serwis Trójki. W Augustowie 19 stopni, w Gdyni 20, w Toruniu, Warszawie, Lublinie i Krakowie 22, w Katowicach 23, w Poznaniu i Kaliszu 24. Na niebie wszystkiego po trochę i chmury i słońce, ale nieco deszczu tylko w okolicach Świnoujścia, Piły i Koszalina. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Wbudowana pamięć 8 giga, Android 4.4 za 269 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Gotowy na wyprawę? Antypoślizgowa i profilowana podeszwa? Jest! Wodoodporna i wiatroszczelna membrana? Jest! To wszystko jest w lekkich i wytrzymałych butach trekkingowych. Już teraz w Lidlu damskie lub męskie buty trekkingowe wyposażone w antypoślizgową podeszwę i wodoodporną membranę kosztują tylko 69 zł. Buty trekkingowe za 69 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat.